بسم الله الرحمن الرحيم بيفا بدنجي يا شيخ مجاهد أبي محمد عدناني خدي ببارزت بزمان كردي بناو نشان بجاوين قور بن بيقو ماندشكين وقل للذين كفروا ستغلبون. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ايالي خاش باريسا، ايالي رافض وعلمانيا، مرتد جهيا، غورا هميا، ببن هف بيمان دجي مسلمانا هنچوا حزبكن، ببن هف بيمان ولسركون ببنو هرفي لابكن، بزانن هندشكين، جالي خاش باريسا دشكين، اي جالي روافض ومرتد جهيا، سنتا خدي السروان ينبورين، وكي فرعون بن مالاوي، وكي ملت نوحي وهودي، وكي غزوة بدر وأحزاب خيبر، وكي يمام يرموك قادسيه هم ديشكن، ونهاوند حطين عن جالوت ديشكن قلي قورا هميا، رقاو فلو جو ميسلو تدمر رمادي جوا نديرا ديشكن بآنه ياخده، أي روسيا وأمريكا هينو سپاو هفيمان الخدشكن ديكون بن لدو زخي ودبيسترين جهدا، وأمريكا هزر كرده بسر مجاهدا كفد بلي تو هف فيمان خواه نشيا ونوائي قود. اري بزان اي امريكا بيگو من دولتا اسلام افرو نا اوياتو هزر جيدكي ونال سروية يا تدويد. بيگو من سر كرده و سر بازن وين رزقو كس رازي نكرين ابن رازي بينا خوده، وهي بياوان كس نين جبلي لبورين ورازي بينا خوده، جبر هند وان هيچ جاركي كماتي لسر آين خواه قبيل نكريا، وجه هیچ کسی نترساین جو خود پیوتر، هاری کاری و هواری جوید خوازن، و خب وید پارزن، توکل آوان لسرویه، و بتنیه و بهف فشکه. پشتراز بن جهاری کاری و سرکفتن آوی، جبر وی چنده وان کفر بپیکر و مزن و شیخ انوان کر، و آخفتن انوان ین برو واجی لدیواری دان، و پاش گوه خوابه خستن، و کیماتی لسر هجمارا دین خواه نکرن، جبو چه کرن آلائن گرا، چنکو او کفا دریاییه، و جبر وی چنده دولتا اسلام ریا راست و رون گرد، ریکه که پیشی ان دولت یا نخشاندی به پارچه و کلوخن خواه، و یا رون کری به خوی نخواه، و به آناهی خودی دی افروناهیه وی کشت و را گرد، او سیستم مکم و اوی سر کردن دولت لدیف چوین، و اوالشکرن وید دلی خدا هل گلتی حتا اف سیستما بیه قپاغا امناهیه اویش بلیوی بید پیش و بو سر کرداتیه لشکر دولتی دی جوی دیر کبن و جوی قبول ناکن و دوی گهرن هر کسی هبد. اره بزانه امریکا بی گمان افرو دستکک نی بدرستی آلای دولت اسلام هل گلتیه و با آناهی خود گلک دستکین دی لپشت را دی این مزگینی بگهشتنا نخوشی بوتای امریکا، بیگومان افرو بکرما خود دولت اسلام جهمی رو جا بهستره و بردوام یش هیزکی بو هیزکی ده چد و سپاس بو خوده بد، و امریکا و هف پیمان خواه افرو بکرما خود جهمی رو جان لاوستره و بردوام جلاوازیه که بو لاوازیه که ده چد بکرما خوده افرو امریکا لاوازه بلکو بیچاره یه جلاوازی و بیچارتی خواه بو شرع دولت اسلام هاوار دکت استرالیا و هیویج ترکیه دکت و هاوار دکت روسیه و ایران رازی دکت و به دوه خود بیجت از بر هفم هف پیمانیه لگل شیطانی بکم. اره ای امریکا گهدار با و برچاه ورگره هر روز قال سر جنگ آتا بو مجاهدا در باز ببد ام پیهیز دکفن و طول آواز دبی و جنگ بره و دچد بکرما خودی وکی منخش پی کشایی دو جارمتو کشای بو جنگیل خراسان و عراقی بویت ترسا ویتنامش بیر کرد. و اوه جنگا سیه دگهت شامی و تیدا دومهیکا تیه و جناف برن و نمانا تیه با آنه یا خوده و اگر تکیم ترین زیان بویتن لسر تهیه تو سرزیر بدی و رادستی مبکی هستره بی عقل اوبامایی هزر کرد شیان اوی دایه جنگی بدومهیک بینتن لعسمانی بریا جگرن خواه و صحوات و بندن خواه و دریج بی وقت جنگی و وکی مویایی اول سر بعقلی بی ددمی دا لزی بکتو برزنکتن بتاقی کرنا چاریان و بعقلی هاتنا دعردی دا کردو ماهیک چاره اول سر هنده او چاره بطاله و نچاره یه بگو من تو ده هر دا کویو ده ایل نیزیک ای امریکا و به ویچن ده جناف برنو تیگ دانو دو ماهیکا تیا بگو منه ای اوباما ده متلا تمینتن وکی متلا عاقل سوکی رافضیا نوری ای اوباما ده امریکا نفرتا لتکتن هندی بمیند بله امریکا ده بحیبتی مینی جنشککه و و دولتا اسلام افرو نل سر ویا تو هزردکی برو واجی ویا تا دوید بله امریکا تو دشکی و بازدی و دی تامکی ایزایه بیجی و انبار و تدمر و خیر باشترین بلگنه بیگو من امریکا همی هز و شیانین خواه مزاختن جبو وگراندنا بیجی و پارستنا مصفاوی ها اوه او پشتی هشت حیوانه جشاری گران و بردوام لبیجی دشکی تو جده ایتا در کرن بسر شوری پتر جده جارا کنترول کرناوی را گهاندن جدرو و امریکا بیچاره بی بو وگراندنا بیجی و دفناوی تیداش کست و نشیا پار زریا مصفاوی بکتو مورگر بکرم خوده به هیزه و سرکفتنه لسر دفناوه و دفنا هف پیماننوه بگو من امریکا هزر کرکو دولتا اسلامی علاواز بی و یا کت ید قوین آغا برگیری کرنه دو یا بیچاره بی جفره بین و پاش ود چتن پاشی خوده منت لمکر برمادی و مستان لسر دفنا امریکا و ام پیش وچون حتا گهشتن تدمرو قریتینه و دروا امریکا بدیت ناچاوا دیار بی و ناو دنگ امریکا یا دهاد نیاسین کناش که تنها تپل خاندن و بیچارتی و لوازیوان آشکرا بی مزن ترین سرکفتن امریکا لسر مجاهدان افرو یا بیه در کرن وان جتاخکی یان گندک الویراها یان کشتن ظلامکی جو مسلمانا امریکا فری بر اسمانا جی کیفا جبر کشتن ابی معتز قریشی خود رحمه بوی ببد وسا بخوا هزر کر اف چند سرکفتنک مزنه رحمه خودی لسر تبد ای ابا معتز تو هر ظلامک بی جو مسلمانا و از نکتم خماوی و از ناکبم خماوی چونکو اموی نا هجمیرن مری بیگو من اوی هندک زلام پرورده کرن و قهرمان پاش خواه هیلن جبو امریکا نخوشترین ایزا بدد بروی از خمنا کهم چنکو یاوی دویا بدست خواه اینا ها تا کشتن رحما خودی لسر بد وی چه امید دوی دنیای دا نبین تینا به ایتا کشتن و نه ایتا گهورین دروژین وی ان دماهی دا گلک دعا بووی چنده دکر حتا لدورو برین وی دگوتن روژین دماهی هشیاری خانه دکر هر وکو اجلا خود دید. وی خوزیکی و دعاج خود ند کر بو کشتنه جلاوازی و بیچارتی و وستیانه. بیگو من جبر خریبینا چاف پی کفتنا خدای خوبی. و خریبینا کسین جبری وی لسر ریاوی چوین. از نا کفم خماوی چنکو امریکا و هف پیمان نوی کیف خوش بین. بکشتناوی و عمیل و ساین وی جب پی خوش بین. هر کیف خوش ببن بکشتنا ظلامکش مسلمانا. امیداوی یا ایکانه او بی دریا خودی دا بیتا کشتن. ابو معتز رحمه خودی لیبت. رهد خواهی سپید گیرتن و دگوت بخودی نابد. الا سور ببیج خوینه. بخودی دی سور بی بخوینه. و گومان نینا خودی دعاوی قبیل کرو سین داوی بجهینا. و من رهی وی دیتن سور بیج خویناوی. ویجا جبر چیز بکفم خماوی. از نا کفم خماوی. حکر رونده گشه چاواهاتن جخما و غر کرنا ابی معتز قدرگران بیگو من دل فرد بن لسر بلاو ایدی گهنادته اصیب القلب بالارزاء حتی فؤادی فی غشاء من نبالی فصرت اذا اصابتنی سهام تکسرت النصال على النصالی و هان فما ابالی بالرزایا لانی من تفعت بان ابالی و از ناکفم خما ابو معتزی بلی از جه خدای مزند خوازم وی ساخور گرتن لناف شهیدان وی بکت دفیر دوسا بلنده لگل رازگو پیغمبران و ما مکم بکت لپشتیوی و لسر ریاوی و دو ماهی که باش بدت ما و ام تام بکن جوی دجوار تریاوی تام کریه و كيف خوش نبا اي امريكا دي ببردوامي هزن خاكم كي و هف پيمان اخوا جخاش باريسا حتى هين دا كبن دابقي اوا هين تي دابشكين و باز بدن بآناه يا خودي جواني خودي اللي نافا گرد ج ابو هريري خودي جي رازي بتن ج پیغمبري خودي صلى الله عليه وسلم قوت روجا قيامت نارا بتن حتى روم بيت اعماقي يان دابقي وديل اشكرك جمديني الوان دركبتن لويرو جي او باشترين خلقي عاردينا وهقر ريبروي ايك راوستان دي روم بيجتن جمو اوين جنو افرتن مابرين فقرن دا امشري وان بكن دي مسلمان بيجن نبخو دي امجناف براوو براين خدارانابن ودي شري وان كن ودي سيكك شكيتن خودي چجارتو باوان قبيل ناكد ودي سيكك اينا كشتن چيترين شهيدان لدف خودي و سيك اك دي دي وكن و فتح كن چجارا نائنا بسردا برن و دي قسطنطيني جي وكن بلي او جواني خوديه دي هر دا كوين اي گلي خاش باريسا و امل هيوياوه و هندي كوهينن اي گروپن مرتد و عميل و اي گروپن سرشوريه الهر جهكي اي گلي بخيرا ما نوختهين پندو عبرت جيين بري خوارگرن جي گروپا لعراق بدريج يا صالا اره ماوا مفا نورگرد جوانن و ورگردن لشامه اره بزانن و گوه خواه بدن ای گلی برو بزاو و ریخ راوان گوه خواه بده ای گلی لیواو کتیباو سوپاو کومان گوه خواه بده ای گلی پارتو گروپان گلی عشیر و ایجاخان گلی خلک همیان گوه خواه بدن و برچاف ورگرن بگو من اسلام بلنده و کس بسر ناکفت چجار خلک وی ترسنوک نبیه بگو من خدای ما امیت فیر کرین و هیز و سر بلندی هم یا خودیه و باوردارن ین بلندن و گاورید رازیلن و پیوندیام بخودیه و بریود چن بفرمانا خودی و ام گاوکی نها ویجن او نبت ببلگش دف خودی بد سر ما بیجن یا و بود بیجن بو ما نخمه گر از خندقی ما ترسامش تربینه چیه هر بگورن بشیوینن و دربه دینن و خلکی پال بدن و درو به بختی ها بکن گوما نینه چم فایل و ناکد دی سرشور بن با آناهی خودی و چه زیان ناگه حتمه ایشانک دینه بدو دی خودی مساخ کد دی بردوام چین لسر ریا خواه و لخواه نازفرن و چه پیته ایجی نادنه یا و بوید بکن هف پیمانیه بکن و کوم ببن و فیلا بکن لشکری آماده بکن هر وین ریسپی نابن و بسر ناکفن و دی بازدن و شکین با آناهی خودی و منا ترسینن و بسی میا خودی و دی بردوام بنو ری برنادن و چه پیته ای پیناکن و از دی بیجم مزن و سر کردن گروپ و کومل و پارت و چق و رک خراوا اوین شر خلافت دکن و دی بیجن ام دی کار کن دا خلافت وگرینن از دی بیجن وان و ین وان قبول دکن ام دی دریا خدا در باز بن با آناهی خودی و او خلافته هگر بدل وابد ورن توبه بکن و بزفرن بگهن کاروان بی وی بسر بیخن نی او خلافته ما یا گلتی به هیزا شیری لسر دفن امریکا و هف پیمان وی بشکستن طاغوت عردی و حاکم دار وی و ام دی بردوام بن جبر فرمان خدای خواه و دی آواهی آوی بلند کن و سر بلندی آوی وگرینن و هگر و پی نخوشه ام هر دی بردوام بن و یا مبوید دیکن لدیف شریعت خدای خواه هگر فتواین زاناین و بیچاره ما بد بو برسین گلتنا ما و آرسته عقل سوکین و تیک شکسته بن آنکو ما بستا من شهر زایت و ما پاش و ببن هران خباوی جن جفاتا تناهی یا نتوین یک گلتی بلکو بو بریارا که در بکن بو راستاندنا ما و ما قدغه بکن یا هگر و بفت هوارا خب بکن هف پیمان خاش بریسان یا هر تاغوته که یا روافظا یا نسیریا یا شیطانان بلکو بوه نخامتنا عصمانی ورکن یا هاری کاریا وبکن بلشکری لسر عردی و هگر و پی نخوش بد قوچال چیا بدن یا چیای بهرفینن یا دریای بکیلن و هگر و بفت وخون و هگر و بفتن ایگلی خرابکاران دا خوزا تونی لکی لبن عردی بکن یان پیستر ککی دا عصمانی دا بکن و گر و پی نخوش بتن بمرم بکر باخوا بمرم بکر باخوا ام دیوی کن یا ما بفتن دم ام حز بکن و پشتی پرتوکو سنت چهیلن سور لدفمنینن یا ساین نتوین یه گرتی یین لبن پین منه بله منا ترسینن سوپای عرب و عجمان هر کسی گاوریه بشریعت خودی بکتن امده کفری بوی اینن و دل سر ریبن ببردوامی بآناه یا خودی دیجه بن بنو تقینن و حرفینن و روخینن و تیگدن چند بانکخواز و عقل سفک بیبختی آلمه بکن حتا جدره و جیهات بن بناف کرن زانا و شارزا و هندی حز بکن بلا دروا بیبختی آبکن ندعو الى التوحید طول حیاتنا في كل حين في الخفاء والمشهد ونحارب الشرك الخبيث وأهله حربا ضروسا باللسان وباليد وكذلك البدع الخبيثة كلها نقضي عليها دون باب المسجد هذه طريقنا وهذا نهجنا فعلام أنتم دوننا بالمرصد قالك برجم خواست أمبرسفي بدن لسر زنجير وخلقان اوین عرض و عثمان تجی درو و ببختی کرین و ام به آنه یا خودی و هاری کاریاوی ده بجین و این سفاه الشیخ لا حلم بعده و این الفتا بعد السفاهت يحكمو سکت عن السفیه فظن انی عیت عن الجواب و ما عیتو اره او کسی بیعت بدت کسک مری و جعومت بخوازتن بیعت بدن مری ده برسواوی اتدان ام دی کومل و ریزین ریک خراوا جگ وکن بلی چنکو او لگل کومیه نل گل کومانه و هر شاندن بو ریک خراوا بد ام دی شری لگل بزاو و کومو بریان کن ام دی کتیبا و لیوایا و سپایا جناف بن حتا اموان بدوماهی گبینن با آناهی خودی اره ما مسلمان دی لاواز بد و سرکفتن دی گیرو بد اگر گروب نه اگر بن بلی ام دی آزاد کری آزاد کن چنکو هگر حکمی بشریعت خودی نکد او لویری نه آزاد کریه ای گلی مسلمانان مشکی خواه بدن کاری او خلافته او سر بلندایا ویا او قدر و ریزین ویا او سرکفتن ویا و هندی سرباز و گروپن ام دو بیجن و گوه لیبین آمام جبو سر کرده و میرن و گوه خواه بدنی و برچاف ور گرن یا از بیجم ام با آناهی خودی دی این و بو خودی ام دلووان لسر و جمع ور گرن چند پی وکا و حضر خواه تیدا بکن و هگر وراستی تیدا ندید بهیلن ام دزانن انیتن و جی ایکی پترن و کاودان و قصدن و جدانه هل جوا شریل گل مدکن لسر دین ما دولتا اسلامی نبیت جبر نویانا شریعت خودی و جبو سر کفتنا طاغوتی و بیاساین دستریج رازیه و اوین حکیمن و سپاس بو خودی و گلک جوا شریل گل مدکن و لسر وی چندی چسباندنا سیستم خودی دوید بله او یه برزه بیا و سر راست نبیه و جوایت هین شریل گل مدکن و هزر دکن ام دجمنین زوردارن و هن جوا شریل دکن جبر چندک جو خوشی دنیای داموچک جو گروپا بگهتی و جوهای شرید که دجبو مروف کانی و مرخواسی و هندگ انیتین دی و پرتالین پیس و بزانن ام چه جدایی نا اخن ما براوان تخم و مقصده و حکمی وان لدفمه ای که پشتی دست سر کرنا وان فیشک اکا سری بکه دکر یان چقو اکا ستویل ببرد اره اوی تو شرید لگل مدکی جبر آین ما سین توش کستیه و هگر تا آرامی بوید یان دی باز دی بپیستی خواه یان جی دی توبه که جبری تا دست سر بکن و ای اوی تو شره مده که جپالدان آزورداریه جمه بگره مریکا جهادی و مشخدبین نگلتیه جبر خوشیه که دنیا ببوها تنابه و بالمه بواره سویند امنش بر مال و پرتال تهاتینه و ای اوی تو شرمه دکی و هیویاتا چسپاندنا شریعت خودی بد اری ما تنظنی ام حکم خودی دی چسبینن اری ما تو نابینی اسلام بلند بیه لهر بوستکا دولتا اسلامی وکری و آین دی ایترا گرتن و بزانه شرط لگل مجاهدا تو بیه دجمن و هفرق بو شریعت خودی هگر فتوه و خیفزانک و زانات و بسرده بر بی دی بری تا دمکاره که هگر تو هزرا خواته دا بکی دیر جبای نفسی و هوای وی دی راستی بری آوی زانی و هزرت خوابه که دکسان دج گروپا برددن و روژانه پیوندی بری زد خلافتی دکن دی بینی او جچاکن چاکانن او بلندن لناف ملت خواه بتایبت هزرت خواه دوی دا بکه او این جگروپا تا دچوین پاشی پسیار جخوا بکه جبر چه چاکترین مروف جدف گروپا دگه هن کاروان دولتا اسلامی هکر بر صفات دا که او این برزبوین لسرگوتنا او این دبیجنی منظر و زاناین مزن تو بیجوی وان نخیر بخودی گروپ و ریک خراو وان جگ و ناکن هگر لسر راستیه بد و پاشی دولت وان کم ناکت لسر برزبینه و کم نبینه لسر راستیه نبد نخير بخودي هجر مجاهد بن دراستي إذا جدانا بن وكم نابن لسر برزبيني بيجا مجاهد كم نابن لسر برزبيني وهزرت خود في چند دا بكا وبسياري جخوا بكا ديسا بوچي برو واجي في چند چنابد هجر دولت نل سر راستيه بوچي كساند باش دس جدولت نابردن و بگهن گروپان دی برسوی ده حدیث ابی سفیانی لگل هرقلی دابینی بگو من جگروپن حلبه بتنه به هزارا گهشتین اما پشتی شره و و حتا تو پشت راز ببی و گو من لدفتنه مینتن پیواندیه بکبوان کسین گهشتین دولت جگروپا خواه و پسیار راستی آوی جوان بکه کانه او جبه بختن هفرکو دجمنه توی؟ وی جا ای اوی تو شریدکی جبو جبه جکرنا شریعت خوده بگه حکومه و دج گروپا برده هگر تو رازگویی بگو من مسترین پیجان ماید براه یا سرکفتنا مجاهده دا و خردبینا مسلمانه دا و به آنه یا خوده دیراکن امین تن ای لشکره گروپان هر جه که هین بچنه خواه تا پشتی دمه که دیج بد و ما بستا ما نهینن ویجا دریا مجاهده دا نراوستن و هر کسی چکی خوابا ویجد و توبه بکد او ده ایمن بد و هر کسی لمزگف تیرینت و توبه بکد او ده ایمن بد و یه نف مالا خواه درگه خواه بگیرد و توبه بکد او ده ایمن بد و هر گروپ کورک خراوکا خودیر بکد جه شرمه و توبه بکد او ده ایمن بد ده ایمن بد لسر جان و مال خواه هگر دجمنی اوی بو مجاهده گهشت بد کیش راد دیجی؟ جبرینو هاو و تاوان اوان گهشت بد کیش راد دی؟ ای خدا مهیجد لسروان را کر ای خدا تو شاهد به و ای گلی مسلمانان وقت هات هون بزانن گمانین خلافت خورتال کرا و یا اکانه و حاکمدارن ولاتن و جبوجهی و خاچ پریسا بندن و دیولان کن کارا که ونا برن هگر نه جفرمان اوان بد و لریکه که ناچن نل ریکه وان دابد و هگر و اواج شرع عراق و افغانستان نزانی بدوهی ها اوا گورپانا شامی اشکرال براهی اوه ای گلی مسلمانا بیگو من نخوشی او اگر لوازی و رزیلی اوه او کتنا خلافته و پشتی وی دربدری اوه کتنا خلافته نخوشی اوه و وگرین اوه درمان اوه دل دور کن ببن و پشتی خودی خوابوی بگرن و گروپ و کومل و رکخرا و بهلن هگر و اوکر او درمان و هگر و نکر دردی و ای گلی مسلمان اگر و امناهی بود امناهی نابد دبن سیبرا دولت اسلام و نبد او برگیریش ودکد و یه زورداری ودکد پاش ودبد و پرجانت و مال و نامیس و دپاریزد ای گلی مسلمان هگر و شریعت خودی بود پا شریعت خودی نا اترا گرتند بن سیبرا دولت اسلام و نبد و نا ات شریعت خودی با آسن و آگری نبد بلیدان و گرزا و برسین گرتن و گاوران بشو و روز و سپیده و ایواران شریعت خودی نا اترا گرتن لسر کلوخ و پارچه و خوینا مجاهده نبد اکتا پرستن رازدوین دلسوز هبلی بهش و شیط احمقه اوی هزر دکت امریکا و هف پیمان وی جنگ خودهاجون جبو سرکفتن آزوری لیکریا یان برگیری جلاوازان یان دهاوار چون جبو تنگاوان و نجنگل سر اسلام و مسلمانان هبلی بهش و شیط احمقه اوی هزر دکت شریعت خوده دیت را گرتن بری کفتن لگل امریکا و هف پیمان وی یان برازی بینا ملتن گاوره یان بریا بریاری تویه نا ایت را گرتن شریعت خوده لسر دفنا همی ملتن گاور نبد نا ایت را گرتن شریعت خوده بلیدانا لشکر کفر نبد وشکاندن آوان همیا هبلی بهش و شیط احمق کی هزر دکت مسلمان لاوازو بیچارنه نخیر ای گلی مسلمان آهین بهیزن هیز هندی هین دین خورا گرن و ایک تا پرستی خواه بجه بینن و خواه بهیو یاوی و بهیلن و هاوار و هاری کاری جوی بخوازن بتنی یاو بی هف پشکه اری ما خوده تیرا بند خوانینه و گاور دی تجوان ترسینن یه جبلیوی اری ما خود نخودن طول وکره بهیزه و بسیره کسی باوردار وان آیتا دخوینتن چوا دترستن یا رزیل بتو زوری لیده ات کرن ای گلی مسلمان آهیم بهیزن گومان نین امریکا و هف پیمان نوی و روسیا و همی ملتین کفر برانبر مجاهده لاوازن اری ما خدای و نگوتی شری لگل پشتوان شیطانی بکن بی گومان فعل شیطانی لاوازن اری ما خدای و سوز ندای و بشکستن آوان و بسری خستن آوه اگر و شری وان کر شری وان بکن دی خودی وان ایزادت بدست دوه و دی وانشکین تو و بسر وان ایخد و دی دلین مسلمانا تناکتن و سیر جبو یه باوردار وان آیتین خودی دخوینتن چاو آلاواز دبد یان دترسد یان رزیل بد یان نرم دبد سیر جبوی باوری پی بیند چاو رازی دبتن جبلیوی و کیماتی بکد سیر ای باوری پی هبد چاو دی آشتی الگل گورا کتن و وان پش راز کت سیر بوه ای گلی مسلمانا سیر بوه هین جبر چه دترسن اریمان خدای بهیز لگل ویا اریمان گوتی سر بلندی بویا سربلندی جبو خوده و پیغمبری وی و باوردار آیا بله یین دوری نزانن اره ما نگوتی هین دی بسر کبن اره ما هین نخوینن ما هین باوری ناینن ای گلی مسلمانان اوی وکو فرعون خندقاندی و عاد و سمود جناف برین و پارتش کاندین دی روسیا و امریکا و هف پیمان نوانشکیند و دیدد بروان به دست مجاهده به دجوارترین ازید او سوزا خودیه هندی هین شری دریاوی دا بکن در کون جبوکر ناجیهاده ین لاواز و پیر و دگازی بانکخاز خودی داورن یا اوی تو میدان جهاد پاش خواه دهیری و باز دده بو ولات گاوران کان روژه حشرتش خدای خواه باز بده تا گاور بو خاکرن پشتوان جبلی باورداران یان جی تسر بلندی ویاج دف ملتا که لاواز و کم اره هین سر بلندی جوان دخوازن سر بلندی همی خودیه و بخودی مسلمانک ناجیت لولات گاوران تینه کم و رزیل و شرمزار و بخودی امناهی و سر بلندی و سیحانت بو مسلمانی نینه اگر خدا نه جنگی نبد و بوچکی حوال نبد تخیره ای گنج اسلامی اره ما باب و کالن تا دنیا به دست خواه نینان و بینه پیشین خلکی اره ما شاهین عردی خوابوان نشکاندن و ولاد جبوان نچمان و ما بسر کفتن و قدر و پیشاتی بدست خواه نینان بجهاده ای گنجین مسلمانا بگهن کاروان مجاهدان هین سر بلندن و قدر گرانن پاشاین عردین و پیشین دنیاین حکر و هین پی بکن هین رزیل و سرداچوی و بی بها و خسارتن حکر و نکر ای اوین و باوری اینای ورگرن یا خود و پیغمبری وی هگر گازی وکر بوی یا هین پی سخ ببن و بزانن خودی پرده دکت ما بر امرووی و دلیوی و دی بالوی و رابن خواب پارزن جفیت نکه هگر هاد دی باش و خراب آلگر ایگ گرد و بزانن سزای خودی دجواره و ای گری خلکی مل باجیر هر دو حرمان ای نوین سعدی و علایی ای نوین مجزعی و برایی حتا کنگ دی رازی بن بحکم طاغوتین بنمال سلولی و گاورین جره درکتین حتا کنگی دی و خاپین سیر بندین وانج دستکا هیئت و کبار المنافقین والعملاء مزنین دریا و عمیلان ها او روسین ملحد هی رجدکن لسر ولات شامل ناف مالا مسلمانا و کنیش دوان آشکرا کر اف جنگ پیروز لسر مسلمانا و کانی فتوین دستکا مزنین شیطانا ماون بری نها هنگازی نکنن جبو جهادا روسیا لأفغانستانی یان فتوه جمازنین وان امریکیا در چوبی اره ما جمارا مسلمانا تیرا نبی لخراسانی یان خلق شام بهسترن جا افغانان و خیر اگلی مسلمانان هین هر جار تینا گهن و خیر هین چوا حکمی دکن و خیر ما و گهلینین او نابینن اره ما و گهل هاوارا مسلمان لاوازنین لشامی هین کاو دانن وان دبینن کو دجمن یل سر وان کومبین دنیای چاوین و برخه کی خستینا خوشیا گوهت و ورگرتینا یان ولا و برا مرینا یان هین لهیویا فتوه شیطانی ماینا اوی چاو دلوی تاری مفتی امریکا نخیر بخود زاناین دس حلات دارا هین سر نرم کرین و بین گیج و بسردابری و جاهاش خوهبن و رابن ای کرین هر دو حرما هندی که ورگیرانا ترازیه بدسویه و نیج دفویه درد و درمانجی هر جدفویه دیل بنامالا سلولی و دستکا عمیل وان رابن دی رستکا امریکا و هف پیمان وی پجاله بد نیچون اوان جنافه دست بیدکتن وبمال بترولا وادبن خدان ملك بفتوان شيطان ومسلمانا شرمزاردكن وبدز دجمني فبرددن ودكوجنو درب دردكن درابن اي كورن هردو حرما وچحي جدنين لرجاء اخرته ام دا خواز ودكن بو دركتنا جهادي ام دا خوازيا هاريكاري جوادكن و چه حجت نين هگر پاش ومان و لبرانبري خودي ام خوشوي به بهر دكن يه پشتا منگرد و بديف خوشي و تناهيا جياني بكود و بسي ميا ببت حجت لسروه سعد و عبدالعزيز العياش كاروان بو خودي بد شيرن كيل بنوان سور بناجبر هورچوني دريان خورتن و ده هرکن ده زمانه که ده و هیجت را کرن و سوز پیک اینان بس سیوانه یا سربلندی لدف خوده او کیف آوان کری ده دل مسلمانه ده بکریار خیا میرخاسی و اواگهان دی گاوره جسر شوری و ترس و تنگجیه اوین ها جمنه و امجوانن و امج خوده ده خازن پلات وان بلند بکد لفیردوسی بیگو مان یا او هر دو پی رابین لدف ما شرین تره به دهان جمین ریش کریا دو شیرن و خناش کینن و پر جان وان نائد پیلنان دو رومن لنیو عصمانی داده بینه بینه پیش بیکو تکی و پاکی وان زیده دبت بله بخوده پاکی وان زیده دبت و دیرابا وکوان بکه ای کره هر دو حرما دیرابا هگر تچک نبت و ریسو چقوی راک و سرباز تاغوتی بگره وی بگره یان ده مزم بی یان جده شهید بی و ده رابن سرخواه ای گنجین اسلامی لهر جهه که رابن جهادا لگل روسیا و امریکا اوه جنگ خاچ پریسا یا لسر مسلمانان جنگ مشرک و ملحدان لسر باورداران یا ایوه الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير و ای سربازین دولتا اسلامی جمور گرن هندک پیوا نترسن لسر خلافته بیگو من خدای مزن دیوی پارزد و دیوی چاک ساسکت یوی را گرد بله بترسن لسر نفسین خواه هجماری لگل بکن و توبه بکن و بال خدای خواه بزفرن هشیار به ای مجاهد روژا قیامته کودانت نبتی وان کسا وکی خدای مزن گوتی ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور بلا کش جوه هزر نکد بتنی به هل گرتنا چکی و هاتنا لنا فریزن مجاهده دی قرطال بد. خدای مزن گود جوه هنه دنیا دوید و جوه هنه آخرت دوید. ظلامک هات دف پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود. ای قاصد خود بیجه من ظلامک شری بکتن جبو میرخاسیه و شری بکت جبو مروفکانه و شری بکت جبو ریمتیه. ویجا کی جوان دریا خود دایا؟ پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود هر کسی شریبکت دا پیوا خودی بیتا بلند کرن او دریا خودی دایا و هاتا بحث کرن لدف پیغمبری صلی الله علیه و سلم هندی که فلان کسا هاتا شهید کرن اینا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود نخیر من او دید دا آگیری دا جبر عبایه که دزیبی و پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود هندی که جنگ دو جنگن و هر کسی جنگی بکت جبو رازی بینا خوده و دیفچونا پیش خواه بکت و بمزی ختن تشتید گرام بها و برفره بکت لسر حوال خواه و خواه پاری زتن جگندالیه بگو من نوستن و هشیار بیناوی همی بخیره و اوی جنگی بکت جبو شانازی و ریمتی و ناو دنگیه و نگهداری آمیری بکتن و گندالیه دعردی دا بکتن او ناز ورد بسر فرازی و سح بکن گلکیا اوین جره در چوین بین برزه بینو کتینو پاش و ماین نترسن جه خلافته گومان نین خدای مزند آین خوا پارزتن ده بندن خوا پارزت و به گومان لسر دولت اسلام درباز بیا و هر جوی وقتی وره او وقتی تدهاتی آوا کرن سر را بوریا بدهان سالان جفیتنه و تاقی کرن و تنگاوی و هجاندن کوچیا پی بهجن جدزدان سرکرده و کشتن بردوام زور دست سرکرن و کم کرن نفس و درامتی و مالی خورا گرن بکرم خود بتنه جتنگاوی بو تنگاوی و جنخاشی بو نخاشی و جتاقی کرنه و فتنه بو فتنه و تاقی کرنه و نین با بلیسک که مزل سر دولت دهات با نبی دای شهرزا بو کودان بیجد او جناف چو و ندبوری دمک دا رابط و بتنه خود دا زاند چوا رابی و نبی هر دا آتا فکید و یه شهرزا دا بیجتن ایدینا رابط و دا خودی راکت و یال دیو را دا اید ام دا بیجن هما اوه و حسا و نبی دا نخوشیک و تنگاویک ریدابان هر دا چارک دی درافک وبد بی ام هزر بکن و پی بحسن و نبی ام سرکرده که جدز بدن یان میرک بی ایتا کشتن هر دا جارک دی خودی کسا که برحف کت و دا به تمامی بری وبد و دا بردوامی دتره حتا دا حیبتی من نجباشی ها کاریوی و مزنی و مکمی ها بنجهی ها کاریوی و دا یش بری خواه پتر اشین دجمن خوده و تنگجیند و مهزر دکر بری هنگه ام کسی نابین جهیوی بگرد و سپاس بو خدایی سوزا خواه بجهینا و لشکرن خواه بسر خست و ای بتنی اف خلافت آوا کر و بکیف بن ای سربازین خلافته گمان نینه ده دولتا و مینت حتی روش آخرت با آنهای خوده چون که خدای مزن چاف دیریا ویده کد و کارن وی بسرگ وده ایند و هاری کاریا ویده کد و بسر ده ایخت و پشتوانه ویه و جنفسا خواب ترسن جوی نترسن زورداری و خیانت نکن و ترسنوک نبنیان ومینن و لاواز ببن و جدنیا گنی برون بال خدای چیکریا و اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي كرين دولة إسلامي بزان هشر نشر يايا و یا به اتمازن و دجوارتره و حزن خواب خرد بکن و هیرش بکن سر بلندی لبراهی آویه و اوی او سر بلندیه بوید یا مدوید دی جیان و مرن لدفوی وک ایک بتن دفج دنیای بردن و یا بلند بخازن و پیک ورن و لیک ببورن و گهداریا ایک بکن و به هورکی نچن و درشت بن لسر هنده کوهین دچپران دابن وکی خودی بوید نل مال ول بن پردادا لرباط نل بازار و باجران سرقش و توزگرتی و ترج خوینه ند خوشی و لذت آدا و بزانن هینیل چه جهکی بلندا و بزانن مزناهی ایمانت و هل گرتی و بمترسی مزناهی کاری بحسن و آخر دعوانان الحمد لله رب العالمین.